الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين مخکی ذکر کړو دا غي تابعدارو د شیطان چې هغه پسې روان وي هغه په غلبه کړی د گمراهي دا غي د آخرت حالیم بیان کوم چې جهنم لموعدهم اجمعین هغه پسې حال ذکر کړی د مؤمنانو متقیان هغه خلق چې دنیا کې ژوند تیر کړی تیر د پابند دی ځان ساتلې د ډیرو جرمونو ګناهونو چې دا وی په ژوند دی انسان ابدی جهنمی ګرځي چې هغه شرک او کفر دی تفسیری کبیر وی جمهور صحابو او تابعینو دیده که تقوی مانا کرده چلذین اتقو شرک والکفر متقین و خلق ده شرک و کفر نظام ساتی گناهونک نورینو اغا اللہ ماف کئی وچه دی کبائر نظام ساتی اغیل بشارت ذکر کئی مومنان الله او جنت کې داغي مرتبو درجو او د خوشاله حال ان المتقین بشکا متقین جزانه بچکړی دنیا کې د شرک نه فی جنات و عیون په باغونو کې وای او په چینو کې وای جنات یې جما ذکر کړی دا چې غار څومره قران کې نمونه غوښتي شوی دی هغه ټول به ته حاصل وي جنت نعیم دی جنت الفردوس دی که جنت الماوا دی که جنت الخلد دی که جنت عدن دی دا که جمع را وړي دا متقیان ته دا ټول جنتونه نصیب شوی عیونم جمع دا ځکه قران کې ډیر ذکر شوی نمونه او تاغستی عینن فیها تسمى سلسبیلا دا هم یو چینه ده په جنت کې چې سلسبیل وته وی دغسی زنجبیل و توی نعیون جمع راوڑی دا ټول دی تحاصل دی باغنو کی بئی و پچینو کی بئی ادخلوها بسلام آمینین حکم بشوی دیتا دا اللہ طرفنا چزی جنت تا بسلامتی آسران بسلام من النار سلامتی از سننه د اور نه جهنم نه بچوي بسلام من الملائکه ملائکه طرف نه با تاسو ته سلامونه ای سلامونه ای الا قیلا سلاما سلاما امینین امن به دی جنت کې د ټولو هغه سيزونو نه چې ریکه انسان ته خطرې د موت نه خطرې نو موت پکې نشته امينين دي د مرز نه خطرې نو مرز پکې نشته گرمی او سرزین خطری دلوگی او تندین خطری نو آمینین دقا بکی نشتا کنا اللہ تجوع فیا ولا تعرا دقا سید استلی نا او دا مصیبتون نا او دا غمون نا انسان پریشان نو آگی که نشتا امن دی پکی دارین دی دنیا کیوں کلڑیر نعمتون یو بندت حاصل شی ولیکن دا غم نا نخلاسی گی چی رخ دیر خیر کیسی نا چی دا مال ران سوک واخلیو سحادی سراشیو مال ور سریخو بی غم کی گی نا نوی آمینینا من زوال نعمتی پا امن بید دی خبرنا چگن نعمت برانا فوت شی او زائی بلی اخلاص بشی اخو دا اخلاصی شی نا دیم وما عند الله باق چه اللہ سرس دی اغام شد پار دی دغسی پا امن بی دبیارا و تونا دنیا که اصلی خزی تلوڑ شی خیست خزی تلوڑ شی کنا خو بیغم نید دینا چرا سنه چی بدلی میوشی ادی دیمین چرتا پل منسیری تولیگی نال تا دانشتا دی چی دیبا دی زین بل پل لارشی آمینین دید هر سن پا آمان ونزعنا ما فی صدورهم من غل او بابا سمونگا غصو چی دی پزرونو کی دیم من غل یو بلنا سخبکان اگر چی دو بنده پی اختیار کی نئی اخپل مینز کی باقی سوکنی ولی ام نئی ذکر مخ کی ذکر شیو قرآن بیا بیا دا ذکر کریو چی اللہ انسان لتکلیف باقا عمل نور کئی چی اگر دو وس نباری نظرونو کی چې کمی پریشانه او کمی او بل سراسو بنیتے وی چی دی پی نو قادر اللہ وی اغبزو باسم اغدی دنیا کی او علت کی بنی نظرونو بول صفا کی چی او بل تبیبیا بلکل تندی پا کی صفا بی او باباسو منگا سو چی دی پسینو کی دی او بل تا من غل سخبکان اخوانا رونا بشی على سرور متقابلین او یو بل تبا مخامخ ناستی پا پالنگونو د جنت متقابلین یو دا مطلب دی مخامخ اغسو کیو بل تکینی چه دیو بل پلی دو خوش آلیگی مریگی نا قزک متقابلی نوی چه دا سرور والی بنی دنیا پشان چیو بل لما خلورشی نو کسا بدل کی ناو متقابلی نی کنا داگی بیو بل سر دمرو محبتی دمرو الفت بی چدی او بل پکتو باندی ونماری گیم ادو این مانا دام دا متقابلین جنت کی ویو بل سر ملاقاتو نکی ملاقات دی توی کنی چی او بل مخامخ رازی تقابل دی توی دغسی ملائک بام دیل مخامخ رازی جنت کیو بل تشاکول شتا دینا کاغ پل مرگری او کاغ ملائکی او کاغ نور لا امسوم فیا نصبن نبر سدیتا پدی جنت کے ستڑے والے او دنیا کے پاتشو دنیا کے انسان باندی ستڑی رازی استومانی رازی کلی پا بدن باندی درنی خوزیدو نئی کنا او کلی پا ذلبان دی بوجی دوار قسمان نصب ستلی والشتا جنت کی نشتا نبدنی ستلی والی او ندزل ستلی والی دل تخواری او فریاد کی چه ظلم ستلی شو وی خیر بشی دا صرف دی دنیا کی رخا ال توبیانی وزان ساتنو او بنرس دیتا پا جنت کی ستلی والی وما امنا بمخرجین انا بای دی چره دا جنت نایستلی شوی تا حال ذکر شو اول دا مجرمان و حال تاری دا جهنم و دا دروازو دا ذکر شو او بیا دا جنتیان و حال تکر دا دو قسم خلق دینو وس الله رب العزت دې دواړو تصدیق کوي خپل طرف نه ګوره ولې ډېر خلق دې غي و شکی کنا چې قران کې شکی نو خامخه په دې کې به هم شکی چې راځي جنت او دوزخ نو مغستې شي خوې زمونږه خو یقین نکېږي نور وس الله رب العزت دې تتمه کې دوارو خبر تصدیق کئی چه جهنم یانو مشتده دا یقینی خبره دا اللہ پا عذابونو کی مبتلا دی جنت یانو مشتده پڑیور نعمتونو کی او پڑیور خوشالو درجو کی دی ولی نب عبادی خبر کا زما بندیان انی انا الغفور الرحیم چیزو ما لنبی صفت دادی چیزو بخشش کون که ام مهربان دی صفت نی مخ کی خبر کا ولی عبادی دی کنا پل بندیان یاد کرل مومنان و متقیان یاد کرل نزکی ہوتا ہوئی چی اول اغیط از ما دا صفتو کا چی حیبت پی رانش چیزو غفور و رحیمیم دا گناونو بخنکوم او دا عملونو بدلی ورکوم وان عذابی هو العذاب العلیم او بیشک عذاب زما چی دے نو دغا عذاب دردناک دے نور عذابو نکا خلق یادی اسی باوی دردناک عذاب دا اللہی خواه بل سوک دردناک عذاب نشور کول جالا دا صرف دا اللہ صفت تے دوانا صفتو نیشتہ دیں تے دے حکمت تا پارا ذکر کرل چلاوی بندیان دا سی امنکی چی بس صرف دا اللہ پا رحم او فضل او احسان باندی اعتمادو کی انوری دا سنیر نئی خوف نئی دیتا خو ایمان نشی ویلے زگڑی را حدیثو کی رازی خاص کر دماز ابن جبل رضی اللہ عنہ کیا ہوئی من نبی علیہ السلام ماتا ہوئی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چاچ دا کلمه ویلی د زړه اخلاصا جنت ته وزي کله ویلو چلار بول عزت وي زما جنت دا چا د پاره دي يا عبدوني ولا يشركون بي شيئا بس چې دا خبره پکینو ما بندگی کوي ما سره شرک نه کوي حضرت معاذ ابن جبل وی چې پیغمبر پاک چې ما ته دی وی زید خلق ته وایم افلا وبشر به الناس دی خلق لزیر نور کوم په دی باندې دا ډیره خوشاله خبره ده نبی علیہ السلام وی چې دعهم لی عملو نفریز چې عمل کوي ته چې ول زیر ورکه خواغي بډډو وینو پریز چې عمل کوي نو دواړه خبرې به لحاظ کې ساتل پکاري یو په لباد الله نه امید داغه د مغفرت او داغه د رحم دا به ساتل غواړي بل په لباد داغه د عذاب نه ير او خوف دواړه ځکه بیان کړه چې نه دي مؤمنان زما پر رحم او په فضل باندې داسې اعتبار کوي چې اړو عمل ته نه پاتې شي نه نه او نه دي زما د عذاب نه داسې یره کوي داسې خوف کوي چې اړو د رحمت امیدوار نه وي دا دواړه خبرې د کفر دي ښه کڅوګ داسي چې د الله د رحمت نه نا امید وي چغې ته یوس او کفور ویلو سوره هود کې نام له کفر خبره ده ان اولای اسم الروح الله الا القوم الكافرون سوره یوسف کې ویل او کسو کې دمره یریګه دمره خوف کوي چې بس اړو سوال ته نه کوي کنه چیرې مونږه لایق نه یو دا غو درحم نو سوال ته نه سوال کوم مونږ ته یو خپل ځان معلوم ده چې مونږ د بخنه نه یو سوال ته نه سوال کوم انا امید کی د الله د رحمت نه زام د کفر خبرې او سوک ته نه ير نه کوي خوف نه کوي نو دام د کفر خبرې دواړه بل لحاظ کې ساتي ذکر الله دواړه صفاتونه بیان کړو چې انی انا الغفور الرحیم دا صفات میومشتا چې بخون کې مهربان یم او عذاب زما عذاب دردناک دی هغه نه به یره کوي دا هغه نه به خوف کوي ورپسې واقعا ذکر کیوم د دې مطلب د پاره چې الله رب العزت پډیر واقعاتو کې د خپل دو صفاتونه مخلوق تخکار کړی دي کنه د مثالونو په شکل باندې ملائک راغلی او حقیقت کې عذاب پسې چې د لوط علیه السلام قوم یې هلاکو راغلی په دې پسې یو ولیکن ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره وکړه اگر مقصود نو ولیکن را ده خبر پکی را لن اگر لئے خوش خبری ورکڑا اگر سر ملاقاتو کو او بیارا لئے پخپل کار پسی کنا داغی پا دیرات لو که دا اللہ دوڑا صفتو نمعلوم شو دا رحم او دا مغفرت او دا احسان هم چه ابراهیم علیہ السلام لئے خوش خبری ورکڑا په داسې وخت کې چې هغه وخت د اولاد د پیدا کېدو نو دی د رحم هغه صفاتو او بل پلا په قوم د لوط علیه السلام باندې ځمکه واړوله نو دی هغه عذاب دردناکو کړه ونبئهم عن ضیف ابراهیم او خبر کدی لرا د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه چې باغی کې زما د دواړه صفاتونه الله وی ښکار دي کدی په خبره نه پويږي په مثال خو پوښي کنه میلمانه خو نو ملائکو ملائکو تاسو په میلمانه خو نشي ویلې نو ولي وته میلمانه وي ته د ابراهيم عليه السلام خیالو چې میلمانه مې رالو دی له وس تیارې کول غواړي کنه اغه خیالونه ځکه قران نوم واغستو عن ضیف ابراهیم نور تفصیل سوره یهود کې ځای په ځای ذکر شوی دی دلته اختصار کوي قران اذ دخلوا علی فقالوا سلاما کله چې راغله ابراهیم علیه السلام ته نو وی چې مونږ پتا سلام وایو ناغا جواب ورکو چقال سلام سورہ ہود کې راغلیو دغه سي سواقات کې هم شعرا کې هم جواب ورکړو. قران کریم په یو طریقه باندې واقعا ذکر کړي دلته هغه جواب نه ذکر کړي ځکه نور ځایونو کې ذکر وکړ نو اکتفا وکړه. هغه کې داسې راغلیو چې ابراهيم عليه السلام ورته طعام کې خود نو هغه لاس نه راستکول. ابراهيم عليه السلام پزل کې راغله نو ملائکه وته وی چې یری غما لا تخف. نو خبره په التوا کې پاتې شو پیجمال کې پاتې شو چې ابراهيم عليه السلام یره څنګه پړ کې رااله او ملائک څنګه پوه شو چې یری وته وی یری غما. نو دې صورت کې هغه جواب راغلی دی هلته ویلو چې زړه کې یاره راله نو دلته وی چې ټینګ نشه کنه صبر یې وکړ ډیرو خو لیکن خبره وه ته په خولې باندې وکړه. قال انا منکم وجلون او ابراهیم علیه السلام چې موږ ستاسو نه یاره پیدا شو غیزه کوي چې یاره یې ګما چې هغه وته وی چې ستاسو دا کار دی یاره غونته دی لکه موږ درې دومره مل مستیا وکړه مکلفه او تاسو هغه ته لاسوم نه راوړې او په داسې حال کې یاره خامخا انسان زړه کې راضي کنه ښه چې زړه کې دی یاره راشي نو پټه به نه. ابراهيم عليه السلام زکه وی چې موږ ستاسو نه یاره کوو ستاسو کار خطرناک ونت دی او حکمت هم دا دی چې الله رب العزت وی وګوره کنه پیغمبر دی عظیم الشان د غیب نه کوم ځای خبر دی د غیب نه خو یو الله خبر دی ادا سه غیب هم ندی چې کنه هغه مشرق کې دی او غیب مغرب کې دی نه خو کې وسره ناستی یو بل سره خبرې کوي یو بل ته ګوري متقابلین دی او بیا ابراهيم عليه السلام ته پته نشته دی چې د انسانان دی او کملایک دی ځکه وته موږ ستاسو نه یاره کو کنه کاغه ته علم وای چې د ملایک دی ملایکو نه سو کېره نه کوي هغه سره خلفت او محبت دی او دیو تخکارو وی ها انبیا په زړه باندې خبره نه پریږي ان منکم وجلون. قالوا لا توجل وی ملائکو چه میریگا انا نبشرکا بغلام علیم من خطال خوشخبری درکو پیو خیار لکسرا نتولی یریگ تاسر رحمون ملاقات کو زیر در درکو پیر لوی نعمت سرا مستاسر از زمونږ د یری کار نشته ښه به غلام علیم اسحاق علیه السلام چې علیم راشی هغه ته نمرادی چې حلیم راشی نمرات ته اسماعیل علیه السلامی نو دې رستو زیر ورکړو په اسحاق علیه السلام سره. ابراهیم علیه السلام چې واورې د خبرانو نور پریشان چیزا دا یاری خبره و ختم شوا و دا خبره هم دیره ناشنا دا چی مال زیر را کوئی ناول خو ما تاو گو رای کنخا چی خلقوی علم مخی ونی تاو گو رنو بیاد لاندی کی نی کن ابراهیم علیہ السلام یا ول خو ما تاو گو رای چیزا دا اولاد پیدا کی دوی ما دور عمر کې شپږو شلو کالو بيبي هم په داسې حال کې نو تعجب کوي ښا قال ابشرتموني على مسني الكبر او ابراهيم عليه السلام مال زير را کوي سره د دینه چې رسېدلې ما تډیر زوړوالم ډیر وخت شو خلک پته لګی چې په وښه لوکاله وخت کې غریبم ډیر زالونو علام مسنیل کبرو نو په داسې حال کې خو اولاد نه پیدا کیږي د دنیا عادت داده فبما تبشرون نو دا راته وایي چې دا زیر څنګه راکوي په کیفیت نه پوهېږم آیا داسې وایي چې زه به ځوان شم اولاد به مې پیدا شي بل واده به وکم اولاد به مې پیدا شي په دې نه پوهېږم فبما تبشرون په دې کیفیت یې نه پوهېږم پس باندې زیر را کوي ماتا مطلب دا و چې خبره په خولخه انبیاء و مقصد دای اصل کې چې یو نعمت هغه ته ملو شي په دې باندې ډیر زیات حرص کوي چې دا نعمت را نه پات نشي ځکه داسې خبره چرته په عمر کې راضي راضي نه او چې راشي خو بیا ډیر غور پکاري کنه ښا خبره مضبوطی ملائکه سره قالوا او ملائکه بشرناك بالحق مونږ زیر درکو تا ته پرشتیا سره دا سره غپ نه ولو مونږ تا سره ملاقات لرالو او الله حکم کړو چې ابراهيم عليه السلام لزیر ورکه ډیر وحشو اداغه یوزیه پیدا شیو اشل کالو شو بیا سنشته زیر ولا ورکه بالحق پرشتیا سره خبره یقینی ده فلا تکم من القانتین نو تمکی گا دغا خلقنا چدا اللہ در رحمتنا نا امیدی دا سگران کار خونه دا اللہ پا نسبت کی خوا دا اللہ خو دیر قدرتو ندی او دیر حکمتو ندی او هر کار یا دیر ناشنائی کنا نو تبا نا امیدی که دا غینا فلا تکم من القانتوین قانت آگا چاہتاوئی کنا چه دا اللہ دا لوی رحمت نا امید ای خواه ادا دا دنیا عادت تی خواه وسم چی او سڑی تووه کنا چه رب بلو آدو کاو دا خوی او سنت طریقہ دا او تلع دمرا دا اگا نئی کنا اغه وی په ما باندې وخت تیر شوی دی زوس د ودونه نیمه او دا ته په ما پورې خندا کې دا دنیا عادت ته کړه نه ابراهيم عليه السلام هم دا سه وی چې په ما باندې د واده زېشتہ چې تاسو مال زیر را کوي او تاسو هم ملائکه په اسمانونو کې اوسه اته دنیا د خلق او حال تاسو ته نه معلومه چه ده یو وقتی چه ترغا وقت پور انسان اولاد پیدا کی گی چه ده اغین خبر واری نو بیا پا عادت کنی دعوی مطلبون چه ملائکو تا ده انسان سپتا ده قالا او ابراهیم علیہ السلام پا جواب کی چه نومی دنیما ومن یقنت من رحمت ربی ننومی دکیگی د ډیر لوی رحمت تخپل ربنا الا الضالون مگر گمراهان خلق دا چې گمراه خلقي بیا قدي خلقي اسما مولي غون دي سخت په راشي ته وله تسلی ورکې چې ګوره الله به خیر کی ادا سخت دنیا کې راضي او دا غم قادر او رخور دي ته وته تسلی ورکې او غبو یرم اسی را تمایا لگیا کنا کتار سو وی خوی زمازلوی گلب کڑے دے اے گلبی ندے کڑے خو گمراہ ہے کنا چی تا دا خدای دا رحمت ننا امید کی کنا دا دانتا مسلمان وی دا مسلمانانو کې ډیر داسي ښا بس داسي مایوس شي داسي نه امید شي چې بالکل کدا الله نو متأخلن پوی ټیک دا منما او زمانه پاره واسره سنشت ښا دیو خبري دا غا لوح محفوظ ننو دیو ال تتلی کاغذونه به کتلینو وې زمانه پاره واسره نشتا دته نامې ده خلق وي دته ګمراهان خلق وي ابراهيم عليه السلام وي زاغه سنوا هما دا خبرې دې لپاره کولې چې دا زیر یقیني شي الته زكريا عليه السلام څومره خبرې کړې وي چې الله ول زیر ورکو نو بس هغه بیا لګیاو چې الله زخو بودای ما اڈو کی مزال شوی دی او بی بیم دا سیدن امال ایکواتوی چی خیر دی با اگا بیاوی چی خد چشتن بیا مال علامہ چی دا پیدا که دو نخوا بسی ما تا نخوا خیا اللہ تا نخوا مخوا چستا جبا ببن شی دا انبیاء خپل ځان لا قانون دی زکا ملمانو ډیر برکتی وکنه خا اجدا سم المسرا سمرا وخ واخلی نو دمرا وخ قیمتی شو کنه خا نا تکرار و سعدید پارکی اور ناغی خطل پا مخا بانده ابراهیم علیہ السلام و سر خبری ڈیر اکلی خبری اگدی اکلی چی دا وخ بیان رازی دنیا کی دا یوم مقدر چی راغلی دا لیلت القدر شپدا خا خبر اخلاص شوان ابراهيم عليه السلام ته نو تپوس کوي چې ښا تاسو زيري لراغلي نو زير خو یو تن راوړي کنه شلته نو څوک نه لیږي زيري د همیشه د پاره یو تن زیوي ک سره کوي نو مال وراکوي کنه دا غنولې راغلي دین معلومي چې تاسو سنور مقصدوم شته قال فما خطبكم او ابراهيم عليه السلام صدی اهم مطلب او مقصد ستاسو ایوها المرسلون اے ملائکو چرالی گلشوی دا اللہ طرفنا قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین وی ملائکو چیز مونگا سلکار خو پاتے دے تاثر ہم خواسے اپٹے امکاؤ ملاقات امکاؤ زکه چې انبیاء سره ملاقات ته ډیر د خیر او برکت شي کنه او ډیر لوی عبادت کی حسابيږي نور زمون کار خوښ بمون غرواني وو وی غي مون را لګل شي یو د قوم مجرمانو پسې چې قوم د لوط علی السلام دی الا آل لوط مگر کم چې مرګري دي د لوط علی السلام چې صرف دا غکور دے پدی دم راکلو کی او خارونو کی اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ اگا پیغام دا اللہ دا دے چه مونگ راوڑ دے دا اللہ طرف نا چه اللہ ویلی چه مونگ با اخلاص کو دی لرا سمرا چه دا مرگری دی اگا ٹول و بچ کو دا عذاب نا دا پیغام بیان یې خان ملائک د خپل طرف نه نوې چې مونږ به دا قوم هلاکو او مونږ به لوط علی السلام او داغه مرګري بچکو نه دا خدای الله کاری ولیکن دا قران کې یو طریقه ده همیشه او د دې د ارسلنا مرسلون د دینه به معلومه چې رسالت پیغام ته وایي پیغام د رسول نه پیغام د مالکی چرالی غلی زی خو سره با خبره رسوی پیغام د الله او د غویلو چې زو به د اخلاصو ما او د نور به هلاکو ما دا ما فیصله کړی دا د قران کې دا راځي کنه مونږ وایو وای یا فرحبون خاص زمانو یریږي دا تم خپل ځان یادو کنا لا وی چې زمانو یریږي ویا یا فتقون دا مونږ وایو دا خدای الله خبر کو چې غویلی چې زمانو یریږي دغه سیدیوم چې خبر کین دا الله خبر کوي ان لمنجوهم اجمعين مونږ به بچکو دی لرا ټول چې سمري کدریه ک سلوري چار سمري چې الا امراته مگر نا خزا د لوط علی السلام قدرنا الله ای مونږ دا اندازه کړی دا تقدیر خو نه بدلی کنه قدرنا مونږ اندازه کړی دا ان لمن الغابرین چې دا با عذاب ولو کې راځي خو پوره پوره تفصیل و تشریح وها زګاری بیا لوط علی السلام ته وی چې ته به غمشا ته به ځانو باسا ځانو باسا نور مونږ په شادي پوشه مونږ ته خو پوره پروګرام را کړی شوی دی پوره په پروګرام راغلی یو مونږ ته هیڅ خبري ضرورت نشته ښه دا علم به قوم دي چې دې صورت کې او پینځه قومونه چې هلاک شوی دی هغه ذکر کوي اول پکې قوم د لوط علیه السلام چې په دې باندې ناشنا عذاب راغلی دی جزا من جنس العمل څنګه چې عمل الټو دغه سپېله عذاب راوستو سمکه په الټه کړه